stund til at hoppe til at hæ til at hoppe til at tå. Her kommer min belønning stund, her kommer faktisk ja. Chocolate!